दाना पानी, किस्त नंबर 3। मोतिया ने बेख्तियार चीख मारी थी और फिर वो चीखती ही चली गई थी। उसकी पहली चीख ने मुराद के कदमों में जंजीर डाल दी थी। अब्बा सांप, वहां सांप! मोतिया अब थर थर कांपते हुए हाथ से मुराद के पैरों की तरफ इशारा कर रही थी। मुराद, अल्लाह वसाई और गामू ने बयक वक्त वो सांप देखा था। मुराद कुछ खौफ के आलम में पीछे हटा था, मगर गामू ने हाथ में पकड़ी लाठी के साथ लपक कर सांप पर वार किया था। सांप तड़प कर जर्ब खाकर उसकी लाठी के गिर्द लिपटा था और गामू लाठी के साथ ही उसे पटख पटख कर जमीन पर फिर एक दरख्त के तने के साथ मारता रहा, यहां तक कि वो सांप मर गया था। पीर इब्राहिम के डेरे के लोग जब तक मोतिया की चीखें सुनकर वहां पहुंचे थे, तब तक गामू सांप मार चुका था। तो तुम मोतिया हो, गामू चाचा की बेटी? वो पहला जुमला था जो मुराद ने खुद से कुछ फासले पर खड़ी थर थर कांपती मोतिया को देखकर कहा था। गामू और अल्लाह वसाई दोनों सांप के पास खड़े उसे अब लाठी और छड़ी से एक दरख्त के तने की जड़ में ढेर करने में लगे थे और मोतिया की चीखों पर आने वाले मजारे उनकी मदद कर रहे थे। वो मुराद का सवाल नहीं था जिसने जर्द पड़ती कांपती मोतिया को साकित किया था। वो उसकी नजरें थी जिनमें हिजान का ऐसा गूढ़ा रंग था जो किसी मेहंदी के रंग की तरह जौबन दिखा रहा था। तुमने मेरी जान बचा ली, वो मुराद का दूसरा जुमला था। वो बस इतना नहीं कहना चाहता था, जो कुछ कहना चाहता था वो यहां कह नहीं सकता था। न वक्त था न मौका, और वहां दुनिया भी थी। ये दुनिया हर जगह क्यों आ जाती थी? मुराद ने अजीब कसक से एक हाथ की मुट्ठी बंद करके मसली थी। पुत्र तो ठीक है ना? गामू उसकी तरफ आया था और मुराद मोतिया से नजर हटाने पर मजबूर हो गया था। मैं ठीक हूं चाचा, मुराद ने आगे बढ़कर गामू को लिपटाकर जैसे उसका शुक्रिया अदा किया था। बड़ा लंबा और जहरीला सांप था, गामू ने उसे थपकते हुए दूर सांप के मुर्दा वजूद की तरफ इशारा किया जो बेजान पड़ा था। यह तो मोतिया की नजर पड़ गई, वरना इतनी लंबी घास में मुझे कहां नजर आता, गामू ने कहा था। और जैसे मुराद को एक और मौका दिया मोतिया को देखने का, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था और नजरें चुरा ली थी। मुराद को सांप नहीं लड़ा था, प्यार लड़ गया था, और प्यार का काटा पानी नहीं मांगता। पीर इब्राहिम के डेरे पर मुराद पर सांप के हमले की खबर मुराद के वापस पहुंचने से पहले ही पहुंच चुकी थी और ताजवर हवास बाख्ता पीर इब्राहिम के साथ लपकती हुई आई थी, मगर तब तक मुराद गामू के खानदान के साथ वापस पहुंच चुका था। ताजवर ने उसे सीने से लगाकर जैसे उसके जिस्म के एक एक हिस्से को छूकर उसकी खैर आफियत से होने की तसल्ली की थी, और उस वक्त उसे यह भी भूल गया था कि वहां मोतिया भी थी जिसे मुराद की नजर से दूर रखने के लिए उसने 100 जतन किए थे। तुम्हारा बड़ा एहसान आ गया है हमारे कंधों पर गामू, पीर इब्राहिम ने वहां खड़े खड़े बेहद ममनून अंदाज में गामू के दोनों हाथों को थाम के कहा था, और गामू जैसे पानी पानी हो गया था। कहां वो, कहां पीर साहब, उसकी क्या औकात थी कि वो उन पर एहसान करता? नहीं नहीं पीर साहब, आप गुनाहगार ना करें हमें, हमने क्या एहसान करना है आप पर, एहसान तो आपके हैं हमारे सर, गामू ने दोनों हाथ जोड़कर कहा था। हमें बस माफ कर दे, मोतिया से गुनाह हो गया, एक आपके दरख्त से एक अमरूद उतार कर खा लिया उसने, गामू ने उन्हीं बंधे हाथों के साथ पीर इब्राहिम से कहा था। और इस बार उसके जुमले पर ताजवर ने चौंक कर जैसे पहली बार मोतिया को देखा, और फिर उसने मुराद को देखा जिसकी नजरें मोतिया पर टिकी हुई थी, और उनमें जो तासुर था उसने ताजवर को हौलाया था। खाया नहीं था, अभी सांप आ गया था ना तो मेरे हाथ से गिर गया, मोतिया ने जैसे वजाहत दी थी। और पीर इब्राहिम ने बेहद मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखकर उसे प्यार देते हुए कहा था। मोतिया को इजाजत है गामू, हमारे बाग के जिस भी दरख्त का फल चाहे तोड़ के खा ले। उनके लहजे की शफकत और एहतराम ताजवर को जैसे कांटे की तरह चुभे थे। उसने अपने बाप के लहजे में ऐसा एहतराम कभी किसी के लिए नहीं देखा था। मेरी मोतिया के लिए दुआ करें पीर साहब, अल्लाह इसके नसीब खोले और किसी बड़ी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए इसका, अल्लाह वसाई ने खड़े खड़े पीर इब्राहिम से बेटी के नसीब के लिए दुआ करने का कहा था। इससे पहले कि पीर इब्राहिम कुछ कहते, ताजवर ने मुदाखलत की थी। हाँ हाँ, मैं करूंगी किसी न किसी से बात, बड़े मजारों की बीवियां अपने बच्चों के रिश्तों के लिए मुझसे कहती रहती हैं, तू इसे हवेली लाया कर अल्लाह वसाई, ताजवर के जुमले पर पीर इब्राहिम ने बेटी को देखा था और फिर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने एक बार फिर मोतिया के सर पर हाथ रख के कहा था, किसी मजारे के घर नहीं जाएगी मोतिया, ऊंचे दर्जे पर रहेगी हमेशा, ऊंचा ही रुतबा रहेगा हमेशा। ताजवर को बाप की बात ने जैसे एक बार फिर तकलीफ पहुंचाई थी। वो पीर इब्राहिम थे, सात गांव जिनके मुरीद थे, और वो एक माशकी की बेटी के सर पर हाथ रखकर उसके रुतबे और दर्जे की बिशारतें दे रहे थे। क्यों, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उसके बाप ने मुराद की जान बचाई थी। ताजवर जलकर भस्म होने से पहले कोयला हुई थी, पर बाप के सामने वो कुछ नहीं कह सकती थी। गामू और अल्लाह वसाई के चेहरे पर वो चमक मोतिया ने पहले कभी नहीं देखी थी, जो उसने पीर इब्राहिम की दुआ पर अब देखी थी। पीर इब्राहिम ने उसे नजर भर के भी नहीं देखा था, मोतिया के सामने नजरें झुकाए ही रहे थे। वो और मोतिया ने उनका चेहरा बगौर देखा था। उनकी दुआ और लफ्ज उसे समझ नहीं आए थे। वो उसे बस ये कह देते कि उसे मुराद मिल जाएगा तो मोतिया की डिक्शनरी वहीं शुरू और खत्म हो जाती। एक लम्हे को उसका दिल चाहा था वो पीर इब्राहिम से कहे वो उसे उसके साथ नसीब होने की दुआ दें, जिसकी नजरें उस वक्त भी उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी जो उससे बस 15 कदम दूर खड़ा था। मोतिया बगैर गिने भी जैसे फासला नाप चुकी थी, और उन 15 कदमों में मुराद और उसके बीच बस ताजवर थी। वो ना होती तो वो उसके 14 कदम दूर होता। वो मुराद की तरह दिलेर नहीं थी कि वहां खड़ी उसको उसी तरह देखती जैसे वो देख रहा था, पर वो फिर भी उसे देख रही थी। सफेद शलवार कमीज में हाथ सीने पर लपेटे वो चुपचाप खड़ा था। उसने एक बार फिर कुछ नहीं कहा था, पर उससे 15 कदम दूर खड़ी मोतिया जैसे फिर भी वो सारी गुफ्तगू सुन रही थी जो उसकी नजरें कर रही थी। वो मर्द की निगाह नहीं थी, महबूब की निगाह थी, जिसमें बस कुर्बान हो जाने, निसार हो जाने की आरजू थी, परवाना बनकर जल जाने की तमन्ना थी, जो उस पर जमी उससे कह रही थी, तुझसा कोई दूसरा है ही नहीं मोतिया, और न कभी हो। वो गामू और अल्लाह वसाई के साथ इस बोलती निगाह को कुछ भी कहे बगैर पीर इब्राहिम के डेरे से वापस आई थी, और मुराद का चैन करार एक बार फिर लूट कर चली गई थी। हुस्न उसने बेपनाह देखा था, पर मोतिया सा नहीं देखा था। वो अपने घमंड में रहने वाला मर्द था, जिसको लगता था वो कभी किसी औरत पर फिदा नहीं हो सकता। किंग्स कॉलेज में वकालत पढ़ते हुए जो आखिरी चीज कभी उसके दिमाग में आई थी वो मोहब्बत ही थी, और वो एक नजर में लुटा था, और एक नजर में लुटने वाला तो कभी किसी को बता भी नहीं सकता कि उसके साथ हुआ क्या, दिल कैसे गया, जहां कैसे गई, वो परी चेहरा क्या क्या ले गई। उस रात बुखार के इलाज के लिए भी आपने मोतिया को बुलवाया था। ताजवर मुराद के साथ अपने गांव वापस आ रही थी जब मुराद ने रस्ते में टांगे पर बैठे उससे पूछा था, और ताजवर को जैसे सांप सूंघ गया था। वो कहां कहां आकर खड़ी हो जाती थी उसके और उसके बेटे के बीच। तुमसे किसने कहा? ताजवर ने उससे नजरें मिलाए बगैर बाहर खेतों को देखते हुए कहा। मुझे बेहोशी में भी वही नजर आई थी, मुझे लगा मेरा वहम था। सीधे सादे लहजे में कहे गए जुमले ने ताजवर को कहीं का नहीं रहने दिया था। मोतिया उसके बेटे के वहमों में भी आने लगी थी, और वो उसको हकीकत में छुपाने के जतन कर रही थी। चाचा गामू ने बड़ा अच्छा किया, मोतिया को मेडिकल पढ़ा रहे हैं, गांव को बड़ी जरूरत है डॉक्टर की, मुराद ने बात जारी रखते हुए कहा। ये तुम्हारे बाप का एहसान है कि गामू पढ़ा रहा है बेटी को, वरना मेरे बस में होता तो मैं तो कभी गांव की किसी लड़की को लड़कों के साथ शहर में न पढ़ने देती। बेहयाई सी बेहयाई है। मुराद ने हैरत और बेयकीनी से मां को देखा। अम्मी, मानूर भी तो पढ़ रही है शहर? ताजवर उसके जुमले पर जैसे तड़प उठी थी। वो उसकी भतीजी का मुकाबला मोतिया से कर रहा था। महानूर और मोतिया का क्या मुकाबला? तू उसकी जात और औकात तो देख। ताजवर खफा हुई थी, और मुराद मां के जुमले पर कुछ और हैरान। ये जात और औकात क्या होती है अम्मी? ताजवर को सवाल का जवाब नहीं आया, या फिर शायद वो मोतिया के जिक्र से तंग आ गई थी। उसने यकदम बात बदल दी। तुम्हें महानूर कैसी लगी? मुराद उसके सवाल पर एक बार फिर हैरान हुआ। महानूर अच्छी है, सब कजन्स की तरह, आप क्यों पूछ रही हैं? मुराद ने मां को कुरेदा। उसकी छठी हिस ने उसे कोई अजीब सा सिग्नल दिया था। ताजवर बड़े पुरसरार अंदाज में मुस्कुराई थी। बता दूंगी, ऐसी जल्दी भी क्या है? मुराद मां के चेहरे को बगौर देखता रहा, लेकिन उसने कोई मजीद सवाल नहीं किया था। पूरे गांव में शोर मचा हुआ है मोतिया कि तूने चौधरी मुराद को सांप से बचा लिया। वो बतूल थी जो उससे मिलने आई थी, और घर में दाखिल होते ही उसने हैंडपंप चलाती मोतिया को देखकर कहा था। वो हैंडपंप चला चला के बाल्टी में पानी इकट्ठा कर रही थी और अब अपने पांव रगड़ रगड़ कर धोने बैठ गई थी। बतूल भी आकर उसके पास ही खुरे पर बैठ गई थी। मैंने तुझे कहा था बतूल, मैंने ख्वाब में चौधरी मुराद के पास सांप देखा था जो उसे काटने लगा था। वो अपनी एड़ियों को झामे से रगड़ते हुए उससे कह रही थी और बतूल को यूं लगा जैसे वो किसी गहरी सोच में थी। वो उसके नाजुक दूधिया पैरों को देखने लगी जिनकी एड़ियों को वो यूं खुरच खुरच कर साफ कर रही थी जैसे वो पता नहीं कितनी गंदी थी। मान गई मैं तुझे मोतिया, तेरे ख्वाब कभी झूठे नहीं होते, बतूल ने उससे कहा था। मोतिया ने सर उठाकर उसे नहीं देखा, वो उसी तरह झामा पैरों पर मारती रही और फिर उसने उलझन भरी आवाज में उससे कहा था, बस मुझे ये हैरानी है कि ख्वाब में मैंने सांप को काटते देखा था, फिर अपनी चीख सुनी थी, समझ नहीं आ रहा सांप ने काटा क्यों नहीं और फिर वो चीख। बतूल ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसकी बात काटी थी। शुक्र कर मोतिया, सांप ने काटा नहीं, वो चौधरी मुराद को काट लेता तो तेरा क्या होता, तूने तो मर जाना था। वो बतूल के जुमले पर बेर बिहोटी की तरह लाल हुई थी। ये बात किसी दूसरे के सामने मत करना वरना बदनाम हो जाऊंगी मैं, मोतिया ने उसे टोका था। तौबा तौबा, तेरी बचपन की सहेली हूं, क्यों राज खोलूंगी तेरे दिल का किसी के सामने, और वो भी ऐसे वाला। बतूल ने अपने कानों की लोहों को हाथ लगाते हुए उसे यकीन दिलाया था और मोतिया यकीन ले आई थी। वो हरेक की बातों पर ऐसे ही यकीन ले आने वाली थी, जो किसी की जुबान पर होता वही उसके लिए सच होता। जो भेद दिल के अंदर होता उसे कभी मोतिया ने गामू और अल्लाह वसाई की तरह परोला ही नहीं था। चौधरी मुराद ने तेरा शुक्रिया अदा किया, बतूल ने उसे नचाते हुए भी कुरेदा था। मोतिया ने सर उठाकर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। उसकी काली आंखों में नमी चमक रही थी या मोहब्बत, बतूल बूझ नहीं सकी, मगर वो जो भी था हीरे की कनी की तरह घायल कर देने वाला था। मोतिया ने बतूल को खींचा था। चल झूठी, तूने एक बार नहीं दो बार उसकी मदद की, जान बचाई, और उसने एक बार भी शुक्रिया नहीं कहा। बतूल को यकीन नहीं आया। क्यों कहता, उसकी जान थोड़ी बचाई थी, अपनी बचाई थी, वो क्यों शुक्रिया कहता। वो मोतिया के जवाब पर पहले लाजवाब हुई फिर निसार हुई थी। मोतिया अब कुछ गुनगुना रही थी और बतूल उसे तकती ही जा रही थी। उसे तो बस रब सोहने ने देखने के लिए ही बनाया था, बतूल ने हमेशा की तरह सोचा था। इधर आ गामू, मेरे बेटे की जान बचाई है तुम्हारी बेटी, और तुमने बता इसके बदले चौधरी शुजा क्या करे तुम्हारे लिए। चौधरी शुजा ने गामू को उसी दिन डेरे पर बुलाया था। उसे मुराद से पीर इब्राहिम के डेरे पर होने वाले वाकये का पता चल गया था। ना ना चौधरी जी, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। अल्लाह आपका और आपके बेटे का साया हमारे सर पर कायम रखे, आपकी चौधराहट बनाए रखे। गामू और उसकी बेटी की क्या औकात क्या आपसे एहसान का बदला ले। गामू ने खजल होकर चौधरी शुजा के सामने हाथ बांध दिए थे। वो वाकई शर्मिंदा हो रहा था। पर इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा मैं गामू, और अपनी हैसियत के मुताबिक चुकाऊंगा। याद रखना, ये एहसान मेरे सर पर तेरा कर्ज है, जब भी जिस वक्त भी लेना हो आ जाना मेरे पास। चौधरी शुजा अपनी हैसियत से बढ़कर देगा तुम्हें। चौधरी शुजा ने अपने मर्दान खाने में गांव के मर्दों के सामने गामू से जो वादा किया था वो दिल से किया था। पर गामू ने रब से दुआ की थी कि उस पर कभी वो वक्त ना आए कि वो चौधरी शुजा से इस एहसान का सिला मांगने पर मजबूर हो जाए। अंदर बैठी ताजवर तक मर्दान खाने में दिए जाने वाले इस वादे की बाजगश्त मुलाजमों के जरिए पहुंच गई थी और वो जैसे और नाखुश हुई थी। उसका ख्याल था जितनी इज्जत अफजाई गामू की पीर इब्राहिम के घर पर हो गई वो काफी थी। अब बार बार उस वाके को दोहराने और गामू और मोदिया को इस तरह हीरो बनाने की जरूरत नहीं थी। चौधरी साहब, क्या जरूरत थी गामू के साथ इस तरह के वादे वईद करने की, आखिर ऐसा भी कौन सा कारनामा कर दिया उसने। सांप ही तो मारा है, शेर तो नहीं मारा, ताजवर ने शुजा के अंदर आते ही उससे बड़े तीखे अंदाज में कहा था। इस तरह बात मत करो ताजवर, कोबरा था, काट लेता तो गांव में तो कोई इलाज करने वाला तक नहीं था, शहर ले जाते पता नहीं क्या हो जाता। मेरा दिल तो अभी फिर लरज रहा है। तुम्हारे दिल को कुछ नहीं हो रहा, चौधरी शुजा ने जवाबन उसको कुछ घुरकने वाले अंदाज में कहा था। उस पर माँ ने दुआएं फूंकी हुई थी, अपने नाना के बाग में खड़ा था वो, जहाँ से फैज के अलावा कुछ नहीं मिलता इंसानों को, तो ये कैसे मुमकिन था मुराद को कुछ हो जाता, ताजवर ने बड़े घमंड से कहा था। शुक्र करो अल्लाह ने बुरे वक्त से बचा लिया, बुरी घड़ी दस्तक देकर नहीं आती ताजवर, और हर दुआ की दीवार फांद लेती है वो, तो बस शुक्र अदा करो, सदका दो मुराद का, और एहसान मंद रहो उन लोगों की जो वसीला बन गए मुराद को बचाने के लिए। चौधरी शुजा ने उसे हमेशा की तरह समझाया था। ताजवर को चौधरी शुजा का समझाना बुरा लगा। ना चौधरी साहब, ऐसी कौन सी बात कह दी है ताजवर ने कि मुझे ही समझाने बैठ गए। बेटा आपका अलग कलमा पढ़ रहा है गामू और मोतिया का, आप हैं तो आप अलग से वादे दे रहे हैं गामू को, और गामू ने अगर कल कोई जमीन का किल्ला मांग लिया तो फिर न कहना, फिर दे देना उसे। उसने बेहद नागवारी से कहा था। किल्ले मांगने वाला होता गामू तो फिर तो मसला ही क्या था ताजवर, चीजें देकर उतार देता उसका एहसान। वो दरवेश सादा लो है, अल्लाह का बंदा है, दुनियादार कहां है। ताजवर को चौधरी शुजा की ये तारीफें और खली, मगर बहस करने की बजाय वो इस बार उठकर बाहर निकल गई थी। शकूरा का मुंह खुल्ला का खुल्ला रह गया था। तू क्या कह रही है बतूल, उसने अपनी बेटी की बात पर हैरत से अपनी ठोड़ी पकड़ के कहा था। अम्मा मैं सच कह रही हूं, मोतिया ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसने ख्वाब में चौधरी मुराद को सांप काटते देखा था। वो बड़े सालों से चौधरी मुराद को ख्वाबों में देखती आ रही है। शकूरा अब भी बेटी का मुंह देखती जा रही थी। अरे वो कौन सी पीरनी है कि सबको पहले ही देख लेती है ख्वाबों में, कमी कमीन है वो भी हमारी तरह। शकूरा को बेटी की बातें हजम नहीं हो रही थी। झूठ सच घड़ के कह देती होगी कुछ भी। नहीं अम्मा, मोतिया झूठ नहीं बोलती, और उसे क्या पड़ी है झूठ सच घड़ने की। उसने तो चौधरी मुराद को भी अब से पहले कभी नहीं देखा था, पर जो शक्ल वो मुझे उस लड़के की बताती थी वो हूबहू चौधरी मुराद से मिलती थी, पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं किया। बतूल ने मोतिया की हिमायत की थी। हो सकता है उसने कभी कहीं देख लिया हो मुराद को, शकूरा ने कमजोर आवाज में कहा था। अम्मा वो तो कभी हवेली तक नहीं गई, और चौधरी मुराद तो इतने साल शहर पढ़ा फिर बाहर चला गया, फिर कहां देख लिया मोतिया ने। बतूल हंसी थी, फिर उसने कहा उसने तो मुझे ये भी बताया था कि उस लड़के के सीने पर दाग है कोई, दिल की जगह पर। शकूरा उलझे अंदाज में उसे देखने लगी। पर चौधरी मुराद के सीने पर तो कोई दाग नहीं, मैंने बचपन से देखा है उसे, मेरे हाथों में पला है, उसके सीने पर कोई दाग नहीं। बेफजूली बकबक करती रहती है मोतिया, शकूरा ने मोतिया की बात ठट्ठे में उड़ाई थी। जो भी है, तू चौधरायन या किसी से भी ये सारी बातें मत करना, मैंने तो तुझे वैसे ही बताया ये सब कुछ। बतूल को यकदम खदशा पैदा हुआ और उसने शकूरा से कहा। ले भला, मैं क्यों बताती फिरूंगी चौधरायन जी को मोतिया के झूठ सच, वो मुझ पर ही गुस्सा करने बैठ जाएंगी। शकूरा ने हाथ झटक कर कपड़े तह करने शुरू कर दिए थे जो उसने बक्से में रखने थे, पर बतूल की बातें उसके कानों में इसी तरह गूंजती रही थी। देख मोतिया, चौधरी साहब के घर से क्या क्या आया है इन टोकरों में। अल्लाह वसाई ने अगली सुबह सहन में फलों के टोकरों के ढेर को देखकर खुशी से खिलखिलाते हुए बाहर कुएं से आती मोतिया को देखकर कहा था। वो बतूल से मिलकर आई थी। क्या क्या आ गया इन टोकरों में। मोतिया ने भी कुछ हैरत और खुशी के साथ फलों के उन टोकरों से कागज हटाने शुरू किए। वहां हर फल था, अमरूद, अनार, अंगूर, आड़ू, सेब, हर फल। इतना फल ये कौन खाएगा। मोतिया हैरान होकर हंसी थी। तेरे लिए भेजा है मोतिया, तू ही तो खाने लगी थी ना अमरूद पीर साहब के बाग से, तो बस चौधरी शुजा को भी पता चल गया होगा। अल्लाह वसाई ने अंगूर के गुच्छे से कुछ अंगूर के दाने तोड़ते हुए कहा, और मोतिया की आंखों के सामने एक झमाके के साथ मुराद का चेहरा आ गया था। उसे पता चल गया था कि वो फलों का वो ढेर भेजने वाला कौन था। मेरे लिए तो बस पीर साहब के बाग का एक अमरूद भी काफी था अम्मा, मोतिया ने मध्यम आवाज में कहा था। ले ना, शुक्री ना कर तू, अल्लाह ने नेमतें भेजी हैं तो बस शुक्र कर, और ला अंदर से टोकरी, मैं आस पड़ोस वालों को भी भेजूं। ये इतना फल कौन खाएगा हमारे घर। अल्लाह वसाई को हमेशा की तरह घर में कुछ आते ही हक हमसाय की फिक्र होने लगती थी, और मोतिया को फलों के उन टोकरों को देखते हुए खुशी से ज्यादा सर पर एक बोझ महसूस हुआ था। चौधरियों के घर का दाना भी उन पर बड़ा भारी पड़ता था, और अब ये तो फलों का ढेर था। कौन सा रोज रोज आने हैं ये, मैं खामखाई फिक्र कर रही हूं, उसने खुद ही जैसे अपने आप को तसल्ली दी थी। कसम ले लें चौधरायन जी, मेरी बतूल ने अलिफ से लेकर ये तक यही बात बताई है मुझे, मैंने एक लफ्ज इधर से उधर नहीं किया। शकूरा ने कान पकड़कर ताजवर से कहा था, जो बिल्कुल साकित बैठी उसे देखती जा रही थी। मोतिया ने पहले ही देख लिया कि मेरे बेटे को सांप काटने लगा है। ये कैसे हो सकता है शकूरा, तू कैसी बातें कर रही है। ताजवर ने बिलाखर अपनी खामोशी तोड़ी थी। मैंने भी यही बात कही थी बतूल से, पर वो कहती थी मोतिया बड़े सालों से मुराद को ख्वाब में देखती आ रही है, और उसने ये भी देखा कि मुराद के सीने पर दिल वाली जगह पर कोई दाग है। चौधरायन जी ऐसा तो नहीं है। शकूरा ने पता नहीं अपने कौन से शुबे की तस्दीक की थी, और ताजवर फिर चुप की चुप रह गई थी। वो निशान मुराद के सीने पर दिल वाली जगह पर नहीं था, वो ताजवर के सीने पर था, और वो मुराद के हमल के दौरान बनना और फैलना शुरू हुआ था, फिर जैसे एक जगह रुक गया था। ताजवर ने कई टोटके किए थे, कई हकीमी और डॉक्टरी इलाज भी कर छोड़े थे, पर वो निशान किसी छाई की तरह ऐन उसके दिल वाली जगह पर मौजूद था और ताजवर ने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया था। और अब शकुरा कह रही थी मोतिया सच्चे ख्वाब देखती थी और उसने मुराद के दिल पर दाग देखा था। ताजवर अजीब ही अंदाज में बेकरार हुई थी। सुन शकुरा, अपनी बेटी को कह दे ये बातें किसी से न दोहराए और ना ही मोतिया। बतूल से कह दो मुराद का नाम भी मोतिया की जुबान पर ना आए। ताजवर को खुद भी समझ नहीं आ रही थी वो करना क्या चाहती थी, क्या पैगाम दिलवाना चाहती थी। शकुरा को जो भी समझ आया उसने बगैर सवाल के इताअत करने वाले अंदाज में जी कह के सर हिला दिया था। वो चली गई थी मगर ताजवर को जैसे जलते अंगारों पर छोड़ गई थी। ये कैसे मुमकिन था कि वो ख्वाब में पहले ही सांप को मुराद को काटता देख रही थी? कहीं मोतिया खुद ही तो वो सांप नहीं लाई थी जिसे उसने मुराद पर छोड़ दिया हो? ताजवर को उस वक्त अजीब अजीब वहम हो रहे थे। वो मोतिया को धोखेबाज मानना चाहती थी पर मान नहीं पा रही थी। कमरे का दरवाजा बंद करके उसने आईने के सामने खड़े होकर कमीज के बटन खोलकर अपने बाएं सीने पर वो दाग देखा था जिसे उसने बहुत अरसे से देखना छोड़ दिया था, पर जो अब किसी और की नजर में आ गया था वो उसके दिल तक कैसे पहुंच गई थी? किसी ने जैसे ताजवर के कलेजे पर हाथ डाला था। उसे ये खबर नहीं थी कि बिल्कुल उसी वक्त अपने कमरे में मुराद भी आईने के सामने कमीज के बटन खोले खड़ा था। उसका सीना बेदाग था और वहां कुछ भी नहीं था, मगर वो बात मोतिया की जुबान से निकली थी और मुराद को वहम में डाल गई थी। उसने शकुरा और ताजवर की सारी बातें सुनी थी और वो भी ताजवर की तरह शुशदर था। वो उसे कई सालों से ख्वाबों में देखती आ रही थी और उसने उसे सांप से बचाया था क्योंकि वो पहले ही जान गई थी कि वहां उसे सांप काटने वाला था। वो किंग्स कॉलेज में वकालत पढ़ रहा था और वो इन इंकशाफात पर दंग था। वो क्यों उस लड़की की तरफ खिंच रहा था जो उसे कई सालों से ख्वाबों में देख रही थी और जो उसकी जान बचा चुकी थी? और अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी ताजवर को पता चल चुका था कि मोतिया कौन थी और उसे सब कैसे पता चल रहा था? वो सब जादू का कमाल था, काले जादू का। वो उसके मुराद पर टूने कर रही थी क्योंकि वो उसके बेटे को उससे छीन लेना चाहती थी। उसे मोतिया से अजीब सी नफरत महसूस हुई। वो मेरी इकलौती औलाद है मोतिया, तू छीन कर दिखा उसे अगर छीन सकती है तो। उसने जैसे दिल ही दिल में मोतिया को चैलेंज किया था, ललकारा था, ये जाने बगैर कि मोतिया एक उंगली हिलाए बगैर उसके बेटे के दिल पर काबिज हो चुकी थी। बतूल उस दिन सुबह सवेरे रोज की तरह हवेली में दाखिल हुई थी जब सहन में चलता हुआ मुराद उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। तुम मोतिया की सहेली हो, उसने बतूल के सलाम के जवाब में कहा था। बतूल की समझ में नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे। मुराद ने जैसे उसकी मुश्किल आसान कर दी थी। तुम्हें देखा था मैंने मोतिया के साथ रेलवे स्टेशन पर और फिर टांगे में, उसने जैसे बतूल के लिए अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। जी, बतूल ने मुख्तसर जवाब दिया। वो मुराद को सर उठाकर नहीं देख सकी। उससे मुराद की आंख में आंख डालकर देखा ही नहीं जाता था। यह काम सिर्फ मोतिया को आता था। मुझे मोतिया से मिलना है, उसे मेरा पैगाम पहुंचा दो। बतूल ने इस बार हड़बड़ाकर उसे देखा था। वो बेतासुर चेहरे के साथ उस पर नजरे जमाए खड़ा था। मैं उसे आपका पैगाम दे दूंगी लेकिन पता नहीं वो आपसे मिले ना मिले, उसने मुराद से कहा और मुराद के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आई। तुम बस उसे पैगाम देना और वक्त बताना कि मैं कब कुएं पर आऊं, वो उसे कहकर बड़े यकीन से वहां से चला गया। यूं जैसे उसे पता था कि मोतिया उसका पैगाम सुनते ही दौड़ी चली आती। बतूल दूर जाते मुराद को देखती रही, उसके ऊंचे लंबे सरापे को, लंबे लंबे डग भरते उसके वजूद को। हर अच्छी चीज की तरह वो भी मोतिया का था। बतूल के अंदर कुछ सुलगा था। सईद एक लम्हे के लिए भी उसे याद नहीं आया था और मुराद अब उसे भूल नहीं रहा था। कहां मिलना है उसने? मुराद ने ठीक कहा था। मोतिया ने कोई सवाल जवाब किए ही नहीं थे बतूल से, उसने बस जगह और वक्त पूछा था। चौधरी मुराद ने कहा वक्त और जगह तुम तय करोगी, बतूल ने उसे बताया। मोतिया का चेहरा चमका। तो बस फिर कुएं पर रात के वक्त, मोतिया ने कहा था। तू क्या कहकर आएगी, बतूल ने पूछा था। सच बोलकर आऊंगी, अम्मा से कहूंगी मुराद पाने जा रही हूं। मोतिया ने छोटी उंगली की पोर के कोने से आंख में काजल डालकर जैसे लकीर खींची थी और आईने में से बतूल को देखकर मुस्कुराई थी। वो तो पहले से ही तेरा है, तूने क्या पाना है उसे, बतूल ने अजीब हसरत से सोचा था। उसे कहो दिन को आए, रात को घर से निकलेगी तो बदनामी मोल लेगी और उसकी इज्जत मुझे अपनी इज्जत से भी ज्यादा प्यारी है। बतूल ने मुराद को मोतिया का पैगाम पहुंचाया था और उसने जवाबन उससे कहा था। बतूल उस पर मर मिटी थी। ये कैसा मर्द था जो रात के अंधेरे में मिलना नहीं चाहता था, दिन के उजाले में अपनी महबूबा से मुलाकात चाहता था, जिसे महबूबा की नेक नामे की परवाह अपनी बदनामी से ज्यादा थी, और वो सईद से हमेशा रात के अंधेरों में मिलती थी। वो बुलाता ही रात को था। उसे सईद पर एक बार फिर गुस्सा आया, उसकी बुजदिली पर और उसकी बेगैरती पर, लेकिन अपनी बेबसी और मजबूरी पर उससे भी ज्यादा। वो मोतिया होती तो उसे मुराद मिलता, वो बदबख्त बतूल थी इसलिए उसे सईद मिला था। बतूल ने जैसे खुद ही कोसा था, ये जानने के बावजूद कि इन कोसनों से भी सईद ने सईद ही रहना था, उसने मुराद नहीं बन जाना था। देखा बतूल, नहीं मिलता वो मुझसे रात में। मोतिया बतूल की जुबान से मुराद का जवाब सुनकर हंसी थी और हंसती ही चली गई थी। मुझे पता था इनकार ही आएगा उसका। वो मुझसे रात को मिलने पर तैयार हो जाता तो मोतिया के दिल से उतर जाता। बतूल उसका भी चेहरा ही देखती रह गई थी। वो इश्क की कौन सी दास्तान रकम करने जा रहे थे, जिनके इम्तिहानों और परखों में ऐसे इम्तिहान होते थे और महबूब की सदाकत को यूं परखा जाना था। या फिर बतूल ये सोचती कि वो इश्क की कौन सी मेराज पर थे कि एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार होते हुए भी दिन और रात की हदें फलांगने को तैयार नहीं थे। ऐसा कभी बतूल और सईद के पैर में तो ना हुआ था। वो पता नहीं बार बार क्यों खुद को और सईद को उन दोनों के बराबर लाकर खड़ा कर देती थी। तो बस फिर ठीक है, दिन दिहाड़े मिलूंगी उससे वहीं कुएं पर, और तुम भी साथ होगी मेरे बतूल, मोतिया ने यकदम ऐलान करने वाले अंदाज में उससे कहा था। मुझे क्यों साथ रखती है, मेरे सामने तो बात भी नहीं कर सकोगे तुम दोनों, बतूल ने फौरन ही जैसे हाथ खड़े कर दिए थे। मोतिया के होंठों पर अजीब पुरसरार सी मुस्कुराहट आई थी, यूं जैसे उसे उसकी बात बेवकूफाना लगी हो। वो कुएं पर ही मिले थे, पर कुएं के पिछली तरफ आम के बाग में, जहां मोतिया उसके इंतजार में टहलती हुई चली गई थी। मुराद घोड़े पर आया था, कच्चे रास्ते पर घोड़ा दौड़ाते गर्द उड़ाते, और उसने मोतिया को बहुत दूर से देख लिया था, और खुद मोतिया ने भी। वो अजीब सहर ज़दा सी उसे दूर से आता देखती रही थी। वो घोड़ा यूं दौड़ा रहा था जैसे वो कच्चा रास्ता पक्की पगडंडी हो। मोतिया से कुछ दूर ही उसने घोड़े की रफ्तार को आहिस्ता करना शुरू कर दिया था। घोड़ा सरपट भागते हुए हल्की दौले की चाल पर आ गया था और फिर आमों के बाग की हदबंदी के साथ साथ चलने लगा था। वो भी जैसे अपने सवार की तरह मोतिया पर ही नजरें जमाए हुए था। मोतिया के करीब आने पर मुराद ने बाघ खींचकर घोड़े को रोका, फिर बाघ को गिराह लगाकर छोड़ते हुए वो घोड़े से नीचे कूदा था और फिर मोतिया के सामने आकर खड़ा हो गया था। वो दो आमों के दरख्तों के बीचों बीच खड़ी थी। तो तुम मुझे अपने ख्वाबों में देख रही हो, और कितने सालों से? मुराद ने ना सलाम किया ना कोई तमहीद बांधी थी। वो उस लड़की से साफ साफ बात करना चाहता था, इधर उधर की बातें नहीं। 5 साल से, मोतिया ने उस पर नजरें जमाए हुए कहा था और फिर हाथ बढ़ा दिया था। मुराद ने उसके हाथ में पकड़ा मोतिया का हार देखा था जो उसके हाथ का पिरोया हुआ था। मुराद ने उसके हाथ से वो हार नहीं लिया था, उसने उस हार को उसी कलाई में बहुत नरमी से लपेटना शुरू कर दिया था जिसमें मोतिया ने वो थामा हुआ था। सुनो, तुमसे लंबी बात करने नहीं आया, ना झूठे कॉल इकरार करने आया हूं। तुम मुराद के दिल में तीर की तरह खुब गई हो, निकालने से भी नहीं निकल रही, और निकालना चाहता भी नहीं तुम्हें। तो बस तुमसे यह कहने आया हूं कि तुम मेरी हो, अपने मां बाप भेजूंगा तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाने के लिए, और देर नहीं करूंगा, बस तुम मेरी रहना, किसी और के हाथ में यह हाथ न देना, वरना मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहूंगा, उसे जान से मार दूंगा। वो अजीब कोलकरार था जिस पर मोतिया हंसी थी, और उसने मुराद से कहा था, तुम्हारे अलावा तो मेरे ख्वाबों में भी कोई नहीं आता मुराद, अपना हाथ कैसे किसी को थमा सकती हूं। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे और चुप थे और साकित थे और सांस भी नहीं ले रहे थे, और इस सब की जरूरत भी क्या थी, फिर तो जिंदा रहने के लिए कहां जाना था, दोनों तो एक दूसरे पर मर गए थे। उसके नयन गजाली दिलबर, उसके गाल गुलाबी, उसके रूप पे सावन बरसे, बह जाए मरमर के, उसका हुस्न कहानी जैसा, कागज कितने भर दे, उसकी मुश्क बहारों जैसी, सहरा जन्नत कर दे, उसके बोल है मीठा झरना, उसकी चुप में छाओ, वो हुस्न परी, वो रूपमती, वो मेरे जल की नाव। वो उसका हाथ पकड़े उसकी आंखों में आंखें डाले, उसके लिए वो गुनगुना रहा था जो उसने कभी किसी लड़की के लिए नहीं गुनगुनाया था, और वो उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने अपने हुस्न की तारीफें पता नहीं किस किस से सुनी थी, और जो उस दिन उस लम्हे उसने मुराद से सुना था वो बस अमर हो गया था। वो दोनों वैसे ही खड़े एक दूसरे को देखते जा रहे थे, और पता नहीं कब तक एक दूसरे को देखते ही चले जाते अगर आसमान पर बादल उनके साथ शरारत करना सोचता। वो बारिश की बूंदें थी जिन्होंने उन पर टपकना शुरू किया था और उनका इन्हमाक तोड़ने में नाकाम रही थी, और फिर वो मूसलाधार बारिश थी जो उन दोनों पर मोहब्बत की तरह बरसने के लिए उतरी थी, और ये बतूल थी जो एक दरख्त की ओट से भीगते और भागते हुए मोतिया की तरफ आई थी, और उसने मोतिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए जैसे उसे होश में ले आने की कोशिश की थी। बारिश हो रही है मोतिया, भीग रही हो तुम, बस चलो अब चलते हैं, गांव के लोग आ रहे हैं अभी इसी तरफ। वो बरसती बारिश में उसे खींचते हुए वहां से ले गई थी, पर मुराद वहीं खड़ा रह गया था। उसने कच्ची जमीन में उसकी चप्पल के निशान देखे थे जो भीगी जमीन पर यूं नक्श थे जैसे मुराद के दिल पर मोतिया का चेहरा। वो बरसती बारिश में बतूल के साथ दूर जाते हुए भी मुड़ मुड़ कर उसको देख रही थी, और वो मुड़ा ही नहीं था। वो तब तक वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा जब तक वो नजर आती रही थी, और फिर जब वो नजर आना बंद हो गई तो मुराद को पहली दफा उस बरसती बारिश का एहसास हुआ जिसमें अब उसके कपड़े जैसे निचड़ रहे थे। उसे अब वहां से जाना था, पर समझ नहीं आ रही थी कि अब वो जाए तो कहां जाए। दिल जहां जाना चाहता था वहां का रास्ता भी उसे बताना था, और दिमाग, वो अब कुछ कह ही नहीं रहा था। उसने दिल के सामने घुटने टेक दिए थे। वो मुराद का दिल था जो मोतिया के सामने हारा था उसने, तो उसका दिमाग कैसे गलत कह देता उसे, क्या तावील देता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने फलों के इतने टोकरे मेरे घर मोतिया के लिए भेज दिए। हम तीनों ने खूब रज रज के फल खाया है और आस पड़ोस वालों को भी बांटा है, फिर भी ऐसी बरकत पड़ी है उन फलों में कि खत्म ही नहीं हो रहे। गामू ने अगले दिन चौधरी शुजा के घर जाकर उसका शुक्रिया अदा किया था, और चौधरी शुजा कुछ उलझ गया था। मैंने तो नहीं फल भेजा, चौधरायन ने भेजा होगा, तुमने और तुम्हारी बेटी ने काम भी तो ऐसा बड़ा किया है गामू, चौधरी शुजा ने उससे कहा था, और फिर साथ ही जैसे एक बार फिर उसके मशकूर हुए थे। गामू सर झुका कर रह गया था। उस दिन घर आकर खुशगवार हैरत में चौधरी शुजा ताजवर से उन फलों के बारे में पूछे बगैर नहीं रह सका। वो गामू और अल्लाह वसाई के लिए ताजवर की नापसंदीदगी से वाकिफ था, और उसके लिए ये हैरानी की बात थी कि ताजवर उनके घर फल भेजती और वो भी टोकरों के टोकरे। मैं क्यों भेजूंगी फलों के टोकरे गामू के घर? ताजवर भी चौधरी शुजा के इस्तफसार पर हैरान हुई थी। तो हो सकता है तुम्हारे वालिद साहब ने भिजवाए हों? शुजा को उसके जवाब ने हैरान किया था, और फिर उसे पीर इब्राहिम का ख्याल आया था। अब्बा जान ने कुछ भेजना होता तो मुझे भेजते, और साथ पैगाम दे देते कि ये उनके चाहने वालों को दे दूं। ये थोड़ी करते कि मेरे गांव के किसी भी शख्स को मुझे बताए बगैर फल भेजना शुरू कर देते। ताजवर उलझी हुई थी, मगर उस उलझन में भी वो जैसे फल भेजने वाले को ढूंढने लगी हुई थी, और फिर जैसे एक झमाके के साथ उसके जहन की स्क्रीन पर मुराद का चेहरा चमका था। मुझे पता है किसने भेजा है फल, ताजवर बेख्तियार बड़बड़ाई थी। उसे मुराद पर शुबा नहीं था, यकीन था कि मोदिया को यह फल भेजने वाला वही हो सकता है। उसका दिल डूबा था। वो मुराद की मां से पहली चोरी थी, और ताजवर जैसे बल खाकर रह गई थी। वो वहां से लपकती हुई हवेली के बावर्ची खाने में गई थी जहां शकुरा काम कर रही थी। शकुरा, सुबह थत्थी से कहना कि मोतिया को भेजे दाने साफ करने। उसने अंदर दाखिल होते ही बड़ी दुरुस्तगी से शकुरा से कहा, जो लस्सी बलोते हुए ताजवर के इस तरह वहां आने पर कुछ ठिठक कर रुकी थी। वो मोतिया को तो कभी नहीं भेजती थत्थी, आपको पता तो है। ताजवर ने उसकी बात बीच में ही काटी थी। सुबह मोतिया ही आएगी हर सूरत, कह देना थत्थी को, वरना दोबारा मुझे शक्ल न दिखाए वो, ताजवर ने दो टोक अंदाज में कहा था, और फिर वहां से चली गई थी। और शकुरा की समझ में नहीं आया था कि ताजवर को बैठे बिठाए हुआ क्या था। अभी तो पूरा गांव गामू और उसकी बेटी की दिलेरी के लिए मदहसरा था जिसने चौधरी शुजा की नस्ल बचा दी थी। वो बड़बड़ाते हुए दोबारा लस्सी बलोने लगी थी। इतने साल के साथ के बाद भी उसे ताजवर कभी समझ नहीं आई थी, और ताजवर यूं आसानी से समझ आ जाती तो फिर तो कोई मसला ही ना रहता। शकुरा घंटे बाद ही अल्लाह वसाई के घर ताजवर का पैगाम लेकर पहुंच गई थी, और उसके पैगाम पर अल्लाह वसाई तड़प उठी थी। मोतिया ने कभी ये काम किया ही नहीं है शकुरा, तू हाथ तो देख उसके, लिखने पढ़ने वाले हाथ हैं उसके, इतना सख्त काम करेंगे तो जख्मी हो जाएंगे, अल्लाह वसाई ने कहा था, और शकुरा ने तीखी नजरों से उसे देखा था। क्या मतलब है तुम्हारा? दाने चुनना कौन सा सख्त काम है जो तू कर सकती है पर तेरी बेटी नहीं कर सकती? मैं तो जड़ गंवार हूँ, मैंने तो दाने ही चुनने हैं सारी उम्र, पर वो तो डॉक्टर बन रही है, उससे तो मैं घर का काम नहीं करवाती। अल्लाह वसाई अपनी बात पर अड़ी हुई थी और शकुरा बुरी तरह झंझला रही थी। तूने जिद पकड़ ली है तो और बात है अल्लाह वसाई, वरना इतना बड़ा काम नहीं है ये मोतिया के लिए। मेरी बतूल जा सकती है हवेली, तो तेरी मोतिया क्यों नहीं? शकुरा ने जैसे जिच होकर कहा था, और इससे पहले कि अल्लाह वसाई कुछ और कहती अंदर से मोतिया निकल आई। ठीक है खाला, मैं आ जाऊंगी। शकुरा और अल्लाह वसाई ने बयक वक्त उसे देखा था और शकुरा के चेहरे पर खुशी झलकी थी। बस इतनी सी तो बात थी अल्लाह वसाई, देख तेरी बेटी तुझसे ज्यादा समझदार निकली। चल मेरी दी, फिर टाइमो टाइम आ जाना कल सवेरे, ये ना हो के दिन चढ़ा दे। शकुरा कहते हुए अपनी चादर ठीक करते हुए अल्लाह वसाई की चौखट फलांग गई थी, और उसके जाते ही अल्लाह वसाई ने बड़ी नाराजगी से मोतिया को देखा था। तुझे क्या जरूरत थी बीच में आकर कूदने की जब मैं बात कर रही थी? उसने मोतिया से नाराजगी से कहा था और वो मुस्कुरा दी थी। कुछ नहीं होता अम्मा, उनके घर से कितना ढेर सा फल आया था, और अब हम अकड़ कर बैठ जाएं कि हम नहीं जा सकते, चौधरायन जी क्या सोचेंगी? अल्लाह वसाई अब भी मुसर्रत थी। वो जो चाहे सोचती रहे, पर मैंने तेरे हाथों से दाने नहीं चुनवाने, तेरे हाथ जख्मी हो जाएंगे मुझे पता है। मोतिया हंसी थी। अम्मा कुछ नहीं होता, इतनी नाजुक नहीं है तेरी बेटी, उसने माँ को तसल्ली देने वाले अंदाज में गले लगाया था। और चौधरायन ने तो अब खातिर मदारत ही बड़ी करनी है मेरी, आखिर मैंने उनके बेटे की जान जो बचाई है। उसने माँ से यूं कहा था जैसे उसे याद दिला रही हो कि ताजवर उससे दूसरों जैसा सलूक नहीं करेगी, और उसकी बात पर अल्लाह वसाई जैसे कुछ ठंडी हो गई थी। ताजवर तस्बी लिए हवेली के बरामदे में बैठी हुई थी जब मुराद घर आया था। अरे आप अब तक बाहर बैठी हैं, मच्छर काट रहा होगा, उसने आते ही मां से बड़े लाड से कहा था। तुमने बताया ही नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी तुम्हें बाहर, ताजवर ने उठते हुए कहा। हाँ मैं नाना जान से मिलने चला गया था, तो बस फिर उन्होंने ही रात के खाने पर रोक लिया, मुराद मां को बताता हुआ अंदर अपने कमरे की तरफ आया। ताजवर कुछ हैरान सी होकर पीछे आई थी। अब्बा जान की तरफ गए थे तो मुझे बता तो जाते, मुराद ने जवाब में मां को सिर्फ मुस्कुरा कर देखा था। वो बलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा था। गामू के घर फल तुमने भेजे थे? ताजवर बहुत देर उस सवाल को दबा नहीं सकी थी जिसे अपने अंदर लिए वो घूम रही थी। मुराद कपड़े निकालते हुए ठिठका था, फिर उसने पलटकर मां को देखा और बड़े हमवार लहजे में कहा, जी अम्मी, उन्होंने मेरी जान बचाई थी तो मुझे लगा मुझे भी तशक्कुर और एहसानमंदी के इजहार के लिए कुछ करना चाहिए। तूने अगर कुछ भेजना भी था ना तो मुझसे पूछ कर भेजता, ताजवर उसकी बात के जवाब में बस यही कह सकी थी। ठीक है, अगली बार जब कुछ भेजूंगा तो आपसे पूछ कर भेजूंगा, मुराद ने मुस्कुराकर मां को देखकर बड़े सुलह जो अंदाज में कहा था, और ताजवर खटक गई थी। अगली बार क्यों भेजेगा तो कुछ भी उन्हें, उसने मुराद से कहा था। तोहफा भेजने से मोहब्बत बढ़ती है, मुराद ने कहा था, और ताजवर बुरी तरह तिलमिला उठी थी। किससे मोहब्बत बढ़ानी है तूने, मोतिया से? उसने मुराद से सीधा ही पूछ लिया था। मुराद को मां के गुस्से की समझ नहीं आई, वो बस संजीदा उसका चेहरा देखता रहा। ये जो कमी कमीनों की लड़कियां होती है ना, ये बड़ी तेज होती है, और मोतिया को तो वैसे ही शहर की हवा लगी हुई है, वहां पड़ रही है वो लड़कों के साथ, ताजवर ने बगैर किसी लगी लिपटी के उससे कहा था। अब मैं इस तरह तो मैं भी सारी जिंदगी शहर में पढ़ा हूं, और अब इंग्लैंड में लड़कियों के साथ पढ़ रहा हूं, तो फिर तो मैं भी बड़ा तेज हुआ ना, उसने मां से सादा लेकिन बड़े साफ अंदाज में कहा था। ताजवर लाजवाब हुई थी और कुछ और झुंझलाई थी। तो मां से बहस करेगा दूसरों के लिए? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करता बहस, चलें आप भी सो जाएं, मैं भी सोता हूं, सुबह कर लेंगे बात, आप वैसे भी थकी हुई लग रही हैं मुझे। मुराद ने मां के पास आकर बड़े प्यार से उसे साथ लगाकर बच्चों की तरह थपकते हुए कहा था। ताजवर का गुस्सा कुछ ठंडा पड़ा, मुराद से वो खफा रह ही नहीं सकती थी। मुझे तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी है, उसने बिलाखर ऐलान करने वाले अंदाज में मुराद से कहा था, और हैरानकुन तौर पर मुराद ने जवाबन आए बाएं शाएं करने के बजाय उससे कहा था, मुझे भी आपसे इसी सिलसिले में बात करनी है। ताजवर खड़ी की खड़ी रह गई थी, उसका दिल बड़ी जोर से धड़का था, लेकिन जैसे उसने दिल को संभाला था। तुमने क्या बात करनी है, वो पूछे बगैर नहीं रह सकी थी। मुराद हंसा था। नहीं अम्मी, इस वक्त बिल्कुल नहीं करेंगे, कल करेंगे, इस वक्त हम दोनों को नींद आ रही है, उसने मां को बड़ी मोहब्बत के साथ जैसे मौजू से हटाने की कोशिश की थी। ताजवर कुछ भी मजीद कहे बगैर उसके कमरे से आ गई थी, पर अपने दिल और कंधों पर पहाड़ जैसा बोझ लेकर आई थी, और सर पर अंदेशों और वहमों की गठड़ी उसे तो मुराद से महनूर की बात करनी थी, पर मुराद को उससे किसकी बात करनी थी? उसका जहन एक ही ख्याल में उलझा हुआ था, कहीं मोतिया। उसे एक लम्हे के लिए ख्याल आया और उसने इस ख्याल को उसी लम्हे जैसे दोनों हाथों से गला घूंट कर खत्म किया। बाहर बरामदे में खड़े होकर सहन में थूका भी। मोतिया जैसे कोई डरावना ख्वाब थी ताजवर के लिए कि वो उसकी दहशत में उस पर थूक रही थी, यूं जैसे उसके शर और बुराई से अपना दामन बचाए रखना चाहती हो। खामखा वहम करने बैठ गई हूं। जुमा जुमा चार दिन हुए मुराद को मोतिया से मिले, अब चार दिनों में क्या मुझसे उसके लिए बात करने बैठ जाएगा? तू भी वहमी हो गई है ताजवर, खामखा में कुछ नहीं कहना होगा मुराद ने, और कहेगा भी तो देखी जाएगी, मैं मां हूं, मर्जी तो मेरी ही चलनी है, और हवेली में महानूर के अलावा किसी और ने बहू बनकर आना ही नहीं है। ताजवर ने उस रात दिल ही दिल में जैसे मुराद का नसीब लिखकर कलम तोड़ दिया था। वो सांप वहीं खड़ा था, उसी तरह तन कर अपना फन फैलाए, और उसकी आंखें खौफनाक अंदाज में उस पर जमी हुई थी, और उसकी दो शाखा जुबान उसी तरह लहराती हुई अंदर बाहर जा रही थी, और वो घास में सिरकता सनसनाता फुंकारता हुआ एक ही जगह कुंडली मारे बैठा था, और अपने वजूद को समेटता और फिर खोलता फिर समेटता जा रहा था। पर वो मोतिया के सामने ही मौजूद था और मोतिया उस पर नजरें जमाए हुए थी। खौफ और दहशत की कैफियत में फिर उसने सर उठाकर सांप के पार देखा था, वहां मुराद खड़ा था, उसकी तरफ हाथ बढ़ाए यूं जैसे सांप के वजूद से बेखबर हो। मोतिया ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था, सांप फुंकारा था और अपनी कुंडली खोलते हुए वो जैसे हवा में उछलकर मोतिया की कलाई पर आन के रहा था। वो चीखी थी, उसने मोतिया की कलाई पर काटा था। वो उसी तरह चीखती हुई उठकर अपनी चारपाई पर बैठ गई थी। गामूर अल्लाह वसाई भी हड़बड़ाकर नींद से जागे थे और लपकते हुए उसकी तरफ आए थे। मोतिया अजीब सी कैफियत में अपनी चारपाई पर पसीने से शराबोर बैठी हुई थी। मैं सदके जाऊं, क्या हुआ मेरी धी सोनी को? अल्लाह वसाई ने उसकी चारपाई पर आते ही उसे खुद से लिपटा लिया था। अम्मा अपने रात को सोने से पहले दम नहीं किया मुझ पर, इसलिए डर गई मैं, मोतिया ने अल्लाह वसाई की गोद में मुंह छुपाते हुए कहा था। कितनी लापरवाह है तू अल्लाह वसाई, तुझे इतना सा काम भी याद नहीं रहता। गामू बेख्तियार अल्लाह वसाई पर नाराज हुआ था और उसने बुरा मनाए बगैर उसकी डांट सुनी थी। वह मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर मोतिया पर फूंकने लगी हुई थी। मोतिया ने माँ बाप को ख्वाब नहीं सुनाया था, पर उसने चांद की रोशनी में जैसे अपनी कलाई को देखने की कोशिश की थी, यूं जैसे वो वहां सांप के कांटे का कोई निशान ढूंढ रही हो। चांद की रोशनी में उसकी दूधिया कलाई बेदाग थी। तुझे क्या हो गया बतूल, तू सोती क्यों नहीं है, क्यों बैठी हुई है अब तक? शकूरा ने अपनी चारपाई पर करवट लेते हुए बतूल को घुटने सुकेड़े चारपाई के बीचों बीच बैठे देखकर घुरका था। नींद नहीं आ रही अम्मा, बतूल ने जवाबन मां से कहा था। क्यों, नींद को क्या हुआ, घुन लग गया नींद को? बतूल ने अजीब से अंदाज में मां से कहा था। उसने हैरान होकर बेटी का चेहरा गौर से देखने की कोशिश की थी। घुन तो दानों को लगता है, तेरी नींद को कैसे लग गया? बतूल ने मां की बात का जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर उसी तरह चुपचाप बैठी रही, फिर उसने गर्दन मोड़कर मां को देखते हुए कहा, अम्मा चौधरी मुराद मोतिया से मिला है। शकूरा ने करवट उसकी तरफ लेते हुए कहा, चल बकवास ना कर बतूल। मैं बकवास क्यों करूंगी अम्मा, मैं तो सच सच बता रही हूं तुझे, चौधरी मुराद मिलकर आया है मोतिया से और उसे कहकर आया है कि उसके लिए रिश्ता भेजेगा। शकूरा एकदम उठकर बैठ गई और हड़बड़ाते हुए हाथ मलने लगी। हाय मैं मर जावा, ये क्या खबर सुना दी मुझे रात के सुबह? चौधरायन जी को पता चला तो वो खड़े के खड़े मर जाए सुनकर। वो और गामू माशकी के घर रिश्ता लेने जाए, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि चौधरियों के घर में सींद लगने लगी है कमी कमीनों के हाथों, और भला शकूरा ऐसा होने देगी? शकूरा जैसे अपनी चारपाई पर बैठी हाथ मलते हुए तड़प रही थी और बतूल उसे देखती जा रही थी। अम्मा चौधरायन को कहकर मुराद बचा सकती है तो बचा ले, बतूल ने मां से अजीब से लहजे में कहा था, और खुद उसको उस वक्त समझ में आया था कि उसने ठीक किया था या गलत। वो नमक हलाली करती या दोस्ती निभाती, पर बात ना नमक हलाली की थी ना दोस्ती की। दिल का डोंगा खूबी उसे आवाजें लगा लगा कर बता रहा था, तू जलती है बतूल, तू जलती है, और जो आग तुझे लगी है ना, उसे किसी कुएं का पानी भी ठंडा नहीं कर सकता। बतूल ने अपने कान बंद कर लिए थे, आवाजों का क्या है, वो तो आती रहती हैं, उन्हें भला कौन सुनता है। चौधरी शुजा की हवेली के सहन में सुबह सवेरे मुलाजिम दानों की बोरियां ला लाकर रख रहे थे, और ताजवर बरामदे में खड़ी मुलाजिमों को हिदायत दे रही थी, जब शकूरा आई थी। अस्सलाम वालेकुम चौधरायन जी, उसने आते ही कहा था। वालेकुम अस्सलाम, ताजवर ने उसके चेहरे पर ज्यादा गौर किया था और ना ही उसकी बदली हुई आवाज पर। चौधरायन जी, मैंने आपको एक बुरी खबर देनी। ताजवर ने शकुरा का चेहरा देखा, फिर बड़े ठहरे हुए लहजे में कहा, सुबह सवेरे बुरी खबर? ना शकुरा, सुबह होते ही बुरी खबर नहीं सुननी मैंने, दिन को कुछ ढलने दे। ताजवर उसे कहकर अंदर चली गई थी और शकुरा उसी फिक्रमंद अंदाज में वहां खड़ी रही थी। ताजवर अंदर से कुछ देर बाद फिर बाहर आ गई थी और फिर उसने शकुरा को वहीं खड़े देखकर कहा था, तो अभी तक ऐसे ही खड़ी है शकुरा, जा जाके कोई काम कर। शकुरा ने उससे कोई बहस नहीं की थी, वो चुपचाप वहां से चली गई थी। ताजवर एक बार फिर अंदर चली गई थी। गांव की औरतें दाने साफ करने आने लगी थी पर मोतिया अभी तक नहीं आई थी और ताजवर को अंदर कहीं मोतिया का ही इंतजार था। वो नहा धो के सिंघार मेज के सामने बैठी और अपने बाल सवार रही थी जब शकुरा लपक कर आई थी और उसने ताजवर को मोतिया के आने की इत्तला दी। ताजवर के हाथ में हाथी दांत का कंघा कुछ देर के लिए ऐसे ही रुक गया था, फिर उसने बड़े फातिहाना अंदाज में शकुरा से कहा था, देखा आ गई ना वो। तू खाम खा डराती फिरती थी कि किसी सूरत नहीं भेजेगी थी मोतिया को, वो कहते हुए बाल सुलझाती गई। उसकी अना की बड़े अजीब अंदाज में तस्कीन हुई थी ये तसव्वुर करते हुए कि हवेली के सहन में मोतिया दूसरी औरतों के साथ बैठी उसके खेतों के दाने साफ कर रही थी। शकुरा ने एक बार फिर कुछ कहना चाहा और ताजवर ने उसे टोक दिया, ना शकुरा, सुबह सुबह मेरा दिन खराब ना कर, तेरी बुरी खबर होने क्या है? सईद के बाप ने फिर कोई मुतालबा कर दिया होगा, बतूल फिर जिद कर रही होगी, तुझे फिर शरीकों ने ताने मारे होंगे बेटी को अभी तक घर बिठाने पर, और मेरे लिए बुरी खबर क्या होगी ये मैं जानना ही नहीं चाहती अभी। ताजवर सिंघार मेज के आईने में अपने अक्स पर जैसे खुद ही फिदा होते हुए शकुरा से कहती गई थी। सहन में औरतों के साथ बैठी दाने साफ करती मोतिया ने कहकर बेख्तियार अपनी एक उंगली पकड़ ली थी, उसे भूसे का कोई तीला दाने साफ करते हुए उंगली की पोर में सुई की तरह चुभा था और पलक झपकते में उसकी उंगली लहू लुहान हो गई थी। तेरी उंगलियां तो इतनी नाजुक हैं कि भूसे के तीलों से भी जख्मी हो रही हैं, वहां बैठी औरतों में से किसी ने मजाक करने वाले अंदाज में मोतिया से कहा था, जब दुपट्टे के पल्लू से अपनी उंगली की पोर से निकलता खून बंद करने की कोशिश कर रही थी और उसमें नाकाम हो रही थी, और फिर किसी ने उसके पास झुककर जमीन पर बैठकर उसका हाथ पकड़ा था और एक रुमाल उसकी उंगली के गिर्द लुपेट दिया था। दाने चुनती औरतें जैसे लम्हे भर के लिए दाने चुनना भूल गई थी। तुमसे किसने कहा था दाने साफ करने के लिए हवेली आओ, आइंदा नहीं आओगे तुम यहां, मुराद ने बावाज़े बुलंद मोतिया से कहा था। बरामदे से सहन में आती ताजवर ने किसी बर्फ के बुत की तरह यह मंजर देखा था। पूरे गांव की औरतों के दरमियान मुराद मोतिया के हाथ पर अपना रुमाल लपेटकर उसे उस हवेली में दाने साफ करने के लिए आने से मना कर रहा था, और वो भी बबांगे दोहल। ताजवर, बर्फ का बुत न बनती तो क्या आग का अंगारा बनती? चौधरायन जी, आपको यही बताना चाह रही थी सुबह से, चौधरी मुराद मोतिया को कुएं पर बुलाकर मिले हैं उनसे, कौल करार हुए हैं इन दोनों के बीच। चौधरी मुराद ने मोतिया से कहा कि वो रिश्ता लेकर आएंगे अगली बार मोतिया के घर। ताजवर के अकब में खड़ी शकुरा ने सरगोशी में ताजवर के कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा उंडेला था। सहन के बीचों बीच मुराद मोतिया से कह रहा था, तुम जाओ यहां से। मोतिया ने मुराद को देखा, फिर बरामदे में खड़ी ताजवर को, फिर गांव की औरतों को, फिर वो उठकर खड़ी हो गई थी। वहीं खड़े खड़े उसने दूर से ही ताजवर को हाथ के इशारे से सलाम किया था और वो पलट गई थी। ताजवर ने सलाम का जवाब नहीं दिया था, उसने मुराद को देखा था जो मोतिया को तब तक ज्यादा देखता रहा था जब तक उसने हवेली की चौखट पार नहीं कर ली थी। ताजवर को लगा दिन दिहाड़े किसी ने उसका तख्ता उलट दिया हो, किसी ने नहीं, मोतिया ने, वो उसका कोहेनूर ले गई थी, उसका मुराद। अल्लाह वसाई ने मोतिया के हाथ पर बंधा रुमाल देखा था और फिर मोतिया का चेहरा। तू क्या कह रही है मोतिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा, चौधरी मुराद ने सारे गांव की औरतों के सामने तेरे हाथ पर रुमाल बांध दिया, फिर तो बड़ी बदनामी हो गई हमारी। अल्लाह वसाई बेकरार हुई थी, क्या बदनामी हुई होगी हमारी अम्मा, मेरा हाथ जख्मी हुआ उसने अपना रुमाल बांध दिया, इसमें बदनामी कहां से हो गई? अल्लाह वसाई ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रुमाल बांधने के लिए हाथ पकड़ा होगा सबके सामने, ये है बदनामी। उसने मोतिया से कहा था, अम्मा इसे मोहब्बत कहते हैं, मोतिया ने मां से कहा था। एक लम्हे के लिए अल्लाह वसाई उसे कोई जवाब नहीं दे सकी। तेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है मोतिया, बगैर रिश्ते के हाथ पकड़ने वाला बदनामी ही लाता है, उसने मां बनकर मोतिया को समझाया था। वो मां का चेहरा देखती रही, फिर उसने कहा, रिश्ता भी बन जाएगा अम्मा, वो बगैर रिश्ते के दोबारा हाथ नहीं पकड़ेगा मेरा। अल्लाह वसाई को खुद पर अजीब तरस आया था, वो उसको क्या समझाती, चौधरियों और माशकियों के दरमियान जोड़ नहीं बनते, रिश्ते तो बहुत ही दूर की बात थे। वो चौधरियों और सैयदों की नस्ल से हैं, जमीन वाले हैं, हम कमी कमीन हैं, उनकी जमीन के दाने पर पलते हैं। हमारी और उनकी कोई बराबरी नहीं मोतिया, ना ही कभी होगी। अल्लाह वसाई ने उसे खुले डुल्ले लफ्जों में समझाया था। वो भी इंसान है अम्मा, और हम भी इंसान, मोहब्बत होने के लिए बस इतना काफी नहीं होता क्या? उसने अल्लाह वसाई से पूछा था और अल्लाह वसाई बोल नहीं सकी थी। मोतिया को ऊंच नीच की क्या समझ आती? मोतिया को तो ऊंच नीच के साथ पाला ही नहीं था उसने और गामू ने, उसे तो हथेली के छाले की तरह रखा था और पलकों पर उठाया, सर पर बिठाया था, और यह सब सिर्फ उसने नहीं किया था। हर जगह जहां वो जाती थी ऐसी ही इज्जत और मोहब्बत पाती थी वो। मुराद रिश्ता भेजेगा अम्मा, मोतिया ने दोनों हाथों से अल्लाह वसाई का हाथ पकड़कर कहा था। कौन लेकर आएगा उसका रिश्ता? अल्लाह वसाई ने पूछा था। उसकी मां, मोतिया ने बड़े एतमाद से कहा था, और अल्लाह वसाई ने उस लम्हे अल्लाह से दुआ की थी कि मोतिया का यकीन कभी झूठा ना पड़े। वो वाकई हवेली की बहू बनकर जाए, पानी वालों के घर से निकलकर दाने वालों के खानदान का हिस्सा बन जाए। वो मां थी, औलाद के लिए ताज और उरूज ही मांग सकती थी और चाहती थी। पीर इब्राहिम ने ताजवर को बेहद हैरानी से देखा था। वो दिन दिहाड़े बगैर इत्तला किए उनके घर आई थी, और वो भी उनके पास डेरे पर। खैरियत तो है ताजवर? उन्होंने उससे पूछा था। अब्बा जान, मुराद और महनूर का निकाह करना चाहती हूँ। ये शगुन का सामान लाई हूं आज ही बात पक्की करने के लिए, फिर बाकी सब कुछ बाद में तय कर लेंगे। ताजवर के चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। पीर इब्राहिम तस्बीह फेरते उसका चेहरा देखते रहे, फिर उन्होंने पूछा, मुराद से पूछ लिया है तुमने? ताजवर उनके सवाल पर एक लम्हे के लिए ठिठकी, फिर उसने बड़े एतमाद से कहा, इसकी जरूरत नहीं है, वो मेरा बेटा है, जहां चाहे उसकी जिंदगी का फैसला कर सकती हूं। पीर इब्राहिम ने नफी में सर हिलाते हुए उससे कहा, कुछ फैसलों का हक रब ने मां बाप को भी नहीं दिया, उसका निकाह होना है उसकी मर्जी से होना चाहिए। ताजवर के माथे पर बल आए, फिर उसने कहा, वो मेरी फरमाबरदार औलाद है, ये जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। पीर इब्राहिम उसका चेहरा देखते रहे, फिर उन्होंने कहा, वो कल आया था मेरे पास, मोतिया से शादी करना चाहता है वो। उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे बात करूं, और मैंने उसे जुबान दे दी है। पीर इब्राहिम ने उसी ठंडे और पुरसुकून लहजे में बेटी से कहा था, और ताजवर के सर पर जैसे बिजली गिरी थी। आपने कैसे इजाजत दे दी मुझसे पूछे बगैर बाबा जान? वो तड़पी थी। तुम बंद बांध सकती हो ताजवर तो बांध लो, मैं नहीं बांध सकता। जो चीजें मुकद्दर में हो उनके सामने जिद करके खड़े रहने से बड़ा नुकसान हो जाता है। मुकद्दर क्या शय है बाबा जान, क्या शय है? यह है मुकद्दर के कमी कमीन से मेरी नस्ल चले, जिसकी मां सैदानी, बाप पीर, शौहर जद्दी पुश्ती जागीरदार, मैं इसको मुकद्दर नहीं मानती। मैंने मुराद को बड़ी मुरादों से लिया है, अब उसे मोतिया की झोली में न्याज और खैरात की तरह नहीं डाल सकती। ताजवर ने बाप से कभी इस तरह तनकर बात नहीं की थी जिस तरह उस दिन की थी। वो उसी तरह तस्बीह के दाने गिराते उसे देखते रहे। फिर क्या करोगी तुम ताजवर, कैसे रोकोगी उसे? आप एक मां से पूछ रहे हैं कि वो औलाद को कैसे रोकेगी? ताजवर तंजिया हंसी थी। कोई नुकसान न कर बैठना ताजवर, कोई नुकसान न कर बैठना। पीर इब्राहिम ने उसे बड़े तहम्मुल से समझाने की कोशिश की थी। अपना नहीं करूंगी बाबा जान, और किसी दूसरे का हो जाए तो ताजवर को उसकी परवाह नहीं। ताजवर ने दो टोक अंदाज में बाप के सामने जैसे ऐलान किया था। बहुत बड़ा फैसला है ये मुराद, हमारे और उनके दरमियान बहुत फर्क है। चौधरी शुजा भी मुराद के मुतालबे पर इसी तरह गुम हुआ था जैसे ताजवर पीर इब्राहिम की जुबान से सुनकर हुई थी, और उसने मुराद को समझाने की कोशिश की थी। जो फर्क है ना अब्बू वो यहां है। वो अपनी कनपट्टी पर हाथ रखकर बाप को जवाबन समझाने बैठ गया था। मैं कोई फैसला नहीं कर सकता मुराद, तेरी शादी का फैसला तेरी मां ने करना है, वही इकरार या इनकार करेगी। चौधरी शुजा ने यकदम जैसे अपना फैसला सुना दिया था। ताजवर घर पर नहीं थी और मुराद उसकी अदम मौजूदगी का फायदा उठा रहा था। यह फैसला अम्मी ने नहीं करना है अब्बू, यह मेरी जिंदगी है, यह फैसला मुझे करना है, उसने बाप से दो टोक अंदाज में कहा था, और अंदर आती ताजवर के सीने पर जैसे आरी चला दी थी। शकूरा, शकूरा मिठाई लेकर आ। चौधरी साहब और मुराद का मुंह मीठा करा। ताजवर ने अंदर आते ही यूं जाहिर किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं था। वो हस्ती खिलखिलाती हुई अंदर आई थी और उसके अंदर आने पर मुराद और चौधरी शुजा दोनों यकदम चुप हो गए थे। शकुरा तब तक लपकती हुई मिठाई थाली में रखकर ले आई थी। लाओ, मैं खुद ही मुंह मीठा करवाती हूं दोनों का, ताजवर ने उसे देखते ही कहा था। और फिर थाली से एक लड्डू उठाकर उसने मुराद को खिलाने की कोशिश की थी। उसने मां का हाथ पकड़ लिया था। किस चीज का लड्डू है ये? ताजवर ने बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, तेरी बात तय कर आई हूं महानूर के साथ, उसी की मिठाई है, चल मुंह मीठा कर। उसने इस तरह मुराद को बताया था जैसे वो कोई बेहद गैर अहम और रोजमर्रा का मामला था। ये ना करें अम्मी, ये ना करें। मुराद एक कदम पीछे हट गया था। कराई अब तो, ताजवर ने उसी अंदाज में बेहद इत्मीनान से कहा था। तुम जाओ यहां से। चौधरी शुजा ने यकदम शकुरा को वहां से भेज दिया था। उन नौकरों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहता था। ताजवर अब मोतीचूर का वो लड्डू खुद खाने लगी थी। शकुरा सर झुकाए इधर उधर देखे बगैर वो थाली वहीं रख के वहां से निकल गई थी। अम्मी, मोतिया के अलावा किसी दूसरी को ब्याह कर नहीं लाऊंगा मैं, मुराद ने बेहद उखड़े हुए लहजे में मां से कहा था। मुझे नाना अब्बा ने इजाजत दी है मोतिया से शादी की। ताजवर उसे देखती हुई लड्डू खाती रही। जब वो चुप हुआ तो उसने कहा, महानूर के अलावा हवेली में कोई आएगी तो इस बार तेरी मां ने लड्डू खाया है, अगली बार जहर खाएगी। ताजवर का चेहरा बेतासुर था पर आवाज और आंखों में आग थी। मुराद और शुजा दोनों में से कोई भी कुछ भी बोल नहीं सका था। मुराद सिर्फ बेयकीनी के आलम में उस मां को देखता रहा जो उस पर हर वक्त सदके और कुर्बान जाती थी, और अब वो उसे मरने की धमकी दे रही थी। उसकी खामोशी पर ताजवर ने फातिहाना अंदाज में उसे देखा था और फिर कमरे से निकल गई थी। मुराद बुद्ध की तरह वहां खड़ा का खड़ा रह गया था। मुराद का रुमाल अब मोतिया की कलाई में लिपटा हुआ था और वो उसकी गिरहों के साथ खेलती हुई वही बोल गुनगुना रही थी जो मुराद ने उसे सुनाए थे। उसे धूप छुए तो हीरा, उसे मैं छुए तो पानी, उसके नैन गजाली दिलबर, ओ मेरे दिलबर जानी। बतूल की नजरें उस रुमाल पर जमी हुई थी और उसने एक गहरा सांस लेकर मोतिया से कहा, सबके सामने हाथ पकड़कर रुमाल बांध दिया, तुझे यकीन है तेरे लिए रिश्ता भी लेकर आएगा। मोतिया मुस्कुराती थी। रिश्ता लाना ना होता तो हाथ भी ना पकड़ता, ये भी ना बांधता। उसने रुमाल छुआ था। बतूल के अंदर से गुबार उठा था। तू बड़ी खुश नसीब है मोतिया, महबूब मिला है तो मुराद जैसा, और एक मुझे देखो, मैं जिसे पाने के लिए बेहाल हो रही हूं उसे परवाह ही नहीं है मेरी। उसने मोतिया से बड़ी उदासी के साथ अपने दिल का फफोला फोड़ा था और मोतिया मोम हुई थी। तो चाहे तो मैं सईद से बात करूं, उसने फौरन ही बतूल से कहा। छोड़ मोतिया, तेरे बात करने से क्या होगा, प्यार करने वाले और महबूब के बीच अगर दुनिया डालनी पड़ जाए ना एक दूसरे को जीतने के लिए, तो फिर सारी उम्र दुनिया ही डालनी पड़ती है, बतूल ने अजीब से अंदाज में कहा था। तू उदास ना हो बतूल, तुझे सईद जरूर मिलेगा, तू मोतिया की बात लिख कर रख ले। मोतिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे दिलासा दिया। क्या कोई ख्वाब देख लिया है तूने? बतूल को अजीब उम्मीद लगी। नहीं, तेरे बारे में नहीं देखा, अपने बारे में देखा है, मोतिया ने जवाबन हंसकर कहा। बतूल को तजस्सुस हुआ। क्या देखा इस बार? चंद लम्हों के लिए मोतिया उसका चेहरा देखती रही, फिर उसने कहा, वो जो सांप ख्वाब में देखती थी ना, जो मुराद को डसने आया था, उसने मुराद को नहीं काटा था, मुझे काटा ख्वाब में, वो मैं थी बतूल जो सांप के डसने पर चीखी थी। उसने अजीब से अंदाज में बतूल से कहा था और बतूल साकित रहकर उसे देखती रह गई। मोतिया का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता था। मोतिया अपनी कलाई देख रही थी जिसमें मुराद का रुमाल बंधा हुआ था, बिल्कुल उसी जगह पर जहां ख्वाब में सांप लटका था।